أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي اندك ينتي تيري بي دي شرح الدعاء من الكتاب wa sunna tay ñu wara jël tombu waxtu yi nga xamne dinañ ci nangu ñaan wala place yi nga xamne dinañ ci nangu ñaan wala ñaan yi nga xamne yalla dina ko nangu bi passé ñu ngi arrêté won ak yeen ci ñaanu ku ñu togn tay no ngi and ak yeen di jël du'a ul walid walid li waladihi wa ala waladihi ñaanu dom ci wayjuram ñaari wayjur baay la wala yaay la suñu ñaanale dom ñaan bobu day tabbi مدف منفا ان من عزم حق الوالد على ولده ان الله تعالى بحكمته قد جعل الدعاء له مستجاب سونو بروم سبحانه وتعالى تي اي ميرم يي ماغ تي اي خيولم اك اي غنيلم يمو ديفال باي ولا ياي نياري وي جور سونو نيانالي دوم يالا نانغوكو way way mbok yi fexé len ba ngeen am sen ñaari ngeureumal sen ñaari wayjur ngeen am sen ñaan fexé len kenn ku nek ci yeen tok fi jakarlo ak man da nga fexé ba sa yaay contane ci yow sa papa contane ci yow pour mu ñaanal la ñaari wayjur mbok yi sen ñaan bal bu tak la yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena salatu da'wat la turad yenen tibbi neena ñetti ñaan yalla duko dello ñetti ñaan yalla duko dello da'watul walid ñaanu ñaari wayjur yalla duko dello wa da'watu sa'im ak ñaanu ku wor wa da'watul musafir ak ñaanu ku tukki ñetti ñi buñu ñaané yalla da koy nang sa papa ak sa yaay buñ jappé djublu penku né allahumma yow yalla ki rek ñew na watax moy tu len ngeen merlo sen papa wala sen yaay ba mu ñaan len musiba sa yaay bu la ñaané musiba rek day kepp sa kaw sa papa bu la ñaané le musiba day kepp sa kaw sa yaay bu la ñaané le musiba day kepp sa kaw waye bu la ñaané le lu bax tamit day ñew ci yow ñent bi neena ñetti ñaan yalla duko dello ñaanu ñaari wayjur ñaanu ku wor ak ñaanu ku tukki wa kazalika mustajab iza daa alayhi naka non encore bula ñaanale musiba yenenti bi neena ñetti ñaan salasu da'wat mustajabat ñetti ñaan yalla da koy nangu la shakka fihinna yenenti bi neena sikki sakka neeku ci yalla daf koy nangu kenn duko sikki sakka من دعوة المظلوم نيانو كو توغ كوني توغ نيانو كوني توغ ودعوة المسافر اك نيانو كو توكي ودعوة الوالد على ولده اك نيانو ويجور سي دومام كون نك مبوك لين مبوك يي مويتو لين فالحذر نانيو مويت مير مي ني مويتانديكو tangal sunu xolu yaay wala sunu xolu papa ba mu ñuy ñaanal musiba papa ak yaay aussi nañu tam di ñaan lu baax bu ñu mer rek ñaan musiba lélé nga gis papa bu mer wala yaay bu mer rek dakk dooma mu daw mu ne yalla na la auto deur yalla na nga dé yalla na nga torox hé lolu baaxul lolu boko waxé rek musiba amna lolu lay lolu moy am so méré sax wax ko yalla na la yalla jubal yalna la yalla baxal yalna la yalla soppi lol mo gën waye nga mer rek ne ko yalna nga dé wala yalna nga musiba bobu dal ci ko am nga tok di joy fekk yow ya ko ñaan wala wayjur warul gaawt papa warul gaawt yaay warul gaawt waye tamit dom dafa wara fexé mu moy tandiku bala papa mak yaayam diko ñaanal musiba ci jamono imam malik dafa amone ben xalé bu gañu ñu suuli ko ci bammel yi biñ ko suulé ba guddi rek ñu dégg bammel bi di ciipatu xam ngeen ciipatu moy lan bammel bi di def non ñu ne waaw yeen ban bammel moy ciipatu fi guddi nit ñi xamuñu ko ben borom xam xam mu baye ba guddi mu dugg ci bammel yi muy dox di xol ban côté la di xol ba mu yegg ci bammel bi mu gas bant bu ngande mu sempo ci bant bi mu ñibi ba fajar jot ba suba jot mu wo nit ñi ñepp ñew mu ne ki teud fi moy ci patu ñu ne ki kan la ñu ne ah ki de doomu diw la ak diw ko ñu sangam la dekk mom bu mu dé yagul fan yi lañ ko fi sul ñu dem seen kër ñu ne yaayam ak papam way yeen seen doom bi gañu won ñu ne ah ñu ne la ngeen ko xamal yaam ne koku de dafa ma daan ciipatu rek man de say wax ak mom mu ciipatuma ah ndek lool la ko yalla japp ci bir bammel bi diko mbugal muy ciipatu gis ngeen moy tandiku len nit na wek ndayam ak bayam nit day respecter papam ak yayam sa papa bokoy nuyu ñaari lox nga ko wara nuyu nako assalamu alaykum wa rahmatullah soy wax ak mom nga wax nank sa papa su taxawé yow da nga wara tok sa papa su togué yow da nga wara seug bokoy nuyu da nga wara jox ñaari loxo so paré nga fon mbag bi nga fon bab bi non nga ko wara nuyu ndax teggin yalla monu denk suñu ñaari wayjur wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā Allahu akbar yalla neena sa papa ak sa yaay wax len wax ju neex wa qul lahumā na nga len wax qawlan wax jo xamne karīman dafa tedd karīmā Allahu akbar kon dañu gor gor lu bu baax ñu bayyi ci xel ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam neenañu ñett ñooñu yalla day nangu seen ñaan dañu moytu bala ñu ngi ñaanal musiba bala ñuy mer diñu wax lu baaxul gis nga yonnati yalla ibrahim dafa ñaanal ay domam dom yeb nek ay yonnant Muna rabbi ij'alni muqimas salat wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'ai rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam gis nga yow yalla ma ngi lay ñaan nga def ma julli kat man ak sama njabo yow yalla yalla nga nangu sama ñaan yow yalla defal dekk bi di makka dekk bu woor yalla nak ñu sori man ak sama njabot ñuy jaamu xërem gis ngeen ibadu rahman ñi ngi ñaanal seen mbokk wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yow yalla ñoo ngi lay ñaan nga may ñu nak suñu njabot ñu nek ay njit nga may ñu lu séral suñu xol nga def ñu jullit yi ñuy seen njit ñaarel bi moy du'aul musafir moy ñaanu ku tukki yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ñetti nit yalla du dello sen ñaan te sik neeku ci kuñu togn ku tukki ak ay ñaari wayjur lutax moy xam ngeen ni tukki choono la yonent bi neena as-safaru qit'atun min al-adhab tukki daggit la ci mbugal motax bo ñaané yalla yalla may la so tukki da ngay son da ngay tumaranke da ngay xif da ngay mar da ngay tilim choono yoy yeb boko bolé motax bo ñaané yalla yalla tabaarak wa ta'ala daat lay may waaw ndax day woné deug deug yow ab jaam nga bu soxla yalla bu soxla ndimbalam bu soxla jappalem motax bo ñaané yalla yalla tabaarak wa ta'ala daat lay nangul kon mbokk yi mbir yaangi non ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax ñaari nit yalla du dello sen ñaan ku ci ñeuk moy kan ñaari way jur keneen ki moy kan ku tukki ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu nangul nu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.